Radyo Tiyatrosu. Ölüm Hücresi. Eser Tayfun Türkili. Program yönetmeni Mehmet Köseoğlu. Ses kayıt Selim Arvaz. Montaj Hasan Dinç. Efekt Haluk Kesim. Seslendirenler: Murat Yılmaz Meydaneri, Hakim Doğan Bavli, Avukat Devrim Parsçan, Aykut Orhan Kemal Aydın, Abdullah İskender Bağcılar, Niyazi Zeki Yıldırım, Gardiyan Hikmet Eldek, Anlatan Hamdi Boryalı. Susun. Susun diyorum. Yoksa duruşmayı gizli yaparım. Buyurun. İddianamenizi okuyun savcı bey. Teşekkür ederim sayın yargıç. Sanık sandalyesinde oturan dış işlerinde görevli Murat Doker'in yabancı devletler hesabına casusluk yaptığı, ülkemizin güvenliğiyle ilgili çok gizli sır ve belgeleri yabancı ajanlara verdiği tespit edilmiştir. Bundan 15 gün önce bir telefon ihbarıyla sanık Murat Toker'in evine giden polisler yapılan araştırmada sanığın özel çekmecesinde yabancı ajanlara verilmek üzere hazırlanmış bilgi, belge ve mikrofilmler bulmuşlardır. Yalan! Yemin ederim ki yalan hakim bey. Ben ülkesini seven milliyetçi bir insanım. Böyle bir iddiayı reddediyorum. Susun ve size söz hakkı verilinceye kadar da konuşmayın. Ama ben suçsuzum hakim bey. Birileri bana komplo kurmuş. Yemin ederim ki ben suçsuzum. Sanık avukatı. Ya müvekkilini susturursun ya da dışarı atarım kendisini. Özür dileriz efendim. Yapma Murat. Sinirlerine hakim ol. Savcının iddianamesini kesme. Polis tarafından tutulan zabıtlarla bilirkişilerin mikrofilmler üzerinde yaptığı inceleme sonuçları yüksek mahkemenize delil olarak sunulmuştur. Mikrofilmlerde ülkemizin güvenliği açısından stratejik noktalar bulunmaktadır. Sanık Murat Toker'in casusluk suçuyla yargılanmasını talep ediyorum efendim. Sanık Murat Toker, savcının iddiasını dinledi. Şimdi konuş bakalım, ne diyeceksin? Suçsuzum sayın hakim bey. Yemin ederim ki suçsuzum. Dışişlerine 15 yıldır hizmet vermekteyim. Bugüne kadar en ufak bir bilgi ve belgeyi dışarı sızdırmadım. Memleketini seven bir insanım. Gerekirse ülkem için canımı bile seve seve feda etmekten çekinmem efendim. Milliyetçiyim diyorsun. Ülkem için canımı feda ederim diyorsun ama evinde de yabancı ajanlara verilmek üzere hazırlanmış bilgi, belge ve mikrofilmler bulunduruyorsun. Bunu neyle açıklayacaksın? Bilmiyorum efendim. Kim olduklarını bilmiyorum ama mutlaka başımın derde girmesini isteyen birileri koymuştur onları. Anlayacağız. Şahitleri dinleyelim. Şahit Salih Turan! Efendim, ben Kumsal Oteli'nin katibiyim. Adınız, soyadınız? Salih Turan. Şimdi bildiklerinizi anladım. Efendim, geçen ayın 11'inde cumartesi gecesi Murat Bey yanında sarışın bir kadın ve ecnebi bir adamla birlikte otelimize geldi. Yalan, yalan söylüyor. Sakin ol. Peki, sanık Murat Toker'i daha önce tanıyor muydun? Tanımaz olur muyum hakimim? Kendisi sık sık otelimize gelirdi. Peki, az önce sözünü ettiğin o sarışın kadını ilk defa o gece mi gördün, yoksa daha önceden tanıyor muydun? Tanıyordum hakimim. O kadın da sık sık otelimize gelirdi. Yani devamlı müşterilerdendir. Nasıl devamlı müşterilerdi? Yani gece gündüz hep otelde mi kalıyor? Yani nasıl söylesem, erkek halkasıdır o sarışın kadın. Onu demek istedim hakimim. Anlaşıldı, anlaşıldı. Devam et. Geçen ayın 11'inde cumartesi gecesi Murat Bey o sarışın kadın ve ecnebi adamla otelimize geldi. Ve her zaman olduğu gibi 12 numaralı odayı tuttu. Peki o ecnebi dediğin adamın ecnebi olduğunu nereden anladın? Adam doğru dürüst Türkçe konuşamıyordu ki artık. Anlaşıldı. Peki Murat Toker o ecnebi adamla daha önce de sizin otele gelmiş miydi? Gelmişti hakimim. Her cumartesi birlikte gelirler zaten. Yalan yalan, söylediği her şey yalan bu adamın. Allah'ım, Allah'ım sen bana yardım et. Sakin ol, Allah aşkına sakin ol Murat. Otel kayıt defterlerinde oda kiralayanların adı soyadı olması gerekiyor. Sanık Murat Toker ve beraberindekilerin de adı kayıt defterinde yazılı mı? Tabii yazılı hakimim. Otelimizde kim oda tutarsa nüfus cüzdanını, pasaportunu ister kaydını tutarız. Hatta bir keresinde babam annemle kavga ettiğinde bizim otele gecelemeye gelmişti de onun bile kaydını tutmuş. Anlaşıldı. Diğer şahidi çağırın. Şahit Münir Taymaz! Namussuz herif. Hakimin gözünün içine baka baka yalan söyledi. Allah'ım, sana malumdur ki ne o otele gittim ne de o bahsettiği ecnebi adamla kadını tanıyorum. Beni mahvetmek için sanki herkes söz birliği yapmış. Adın soyadın? Münir Taymaz efendim. Ne iş yapıyorsun? Kumsal Oteli'nde barmen olarak çalışıyorum efendim. Peki sanık Murat Toker'i tanıyor musun? Tanımaz olur muyum efendim? Al, al işte bir yalancı şahit daha. Çıldırtacak bunlar beni, çıldırtacak. Yavaş hakimi kızdırma. Bildiklerini anlat. Her cumartesi akşamı otele gelirdi. Bardan devamlı karışık kokteyl içerdi. Hem de öyle bir kokteyl ki bütün içkileri birbirine karıştırmamı isterdi. Peki Murat Toker'in yanında başkaları da olur muydu? Evet efendim. Sarışın bir kadınla gelirdi genellikle. O kadın da gin tonik içerdi. Kadından başkaları da olur muydu yanında? Bir de bazen yabancı insanlar olurdu. İngilizce ve Almanca konuşurlardı o adamlarla. Peki o kişilerle birlikteyken Murat Toker'in o yabancı adamlara herhangi bir şey verdiğini gördün mü sen? Zarf gibi bir şey verdi efendim. Evet. Zarf gibi bir şey mi efendim? Evet. Tabii. Cebinden bir zarf çıkartır verirdi. Anlaşıldı. Diğer şahit çağrılsın. Yalan, yalan, söylediği her şey yalan. Kimler tutmuş bu adamları da aleyhime şahitlik yapıyorlar? Ey büyük Allah'ım, çıldırmak üzereyim, çıldırmak! Ama katip olsun, barmen olsun o kadar rahat ve ikna edici konuşuyorlar ki... sanki seninle 40 yıllık aşina gibiler. Avukat, sen de mi? Yoksa sen de mi inanıyorsun o namussuzların yalancı şahitliklerine ha? Sakin ol, sakin ol. İnanıyorum demedim. Şahit Melahat Uysal! Geldim ayol, geldim. Ah, ay yorulmuşum vallahi. Adın ne hanım? Ay hangi adımı soruyorsunuz efendim? Senin kaç tane adın var? Ay kaç tane isterseniz. Pavyonda benli muhala diye çağırırlar beni. Oturduğum adam da güvercinim der. Hakiki adını soruyorum senin. Nüfus cüzdanında ne yazılıysa onu söyle bana. Ha, yani esas adımı değil mi? Hani esas adım oluyor. Tamam tamam. Melahat Uysal. Ağzındaki o cikleti de çıkar. Mahkemedesin. Ay peki canım, kızmayın hemen. Söyle bakalım. Şu gördüğün adamı Murat Toker'i tanıyor musun? Ay Murat'ı mı? Ay nasıl tanımam ayol? Ay geçmiş olsun şekerim, nasılsın? Samimi konuşmalarına bakılırsa Murat'ı yakından tanıyorsun galiba. Ay hem de çok yakından hakim beyciğim, çok. Murat tanıdığım erkekler için de en yakışıklısı ve en cömertidir de. Nasıl cömert yani? Ay eli açıktır yani, ne bileyim, bol para verir, bol para harcar benim için. Yalan, yalan söylüyor. Öbürleri gibi bu kadın da yalan söylüyor hakim bey. Ben bunların hiçbirini tanımıyorum. İlk defa burada görüyorum yüzlerini. Yapma Murat, hakimi kızdırma, otur yerine. Ama yalan söylüyor avukat bey, yalan diyorum size, inanmıyor musunuz? Benim gibi bir adamın böyle bir kadınla ne gibi bir ilgisi olabilir ki? Aa, terbiyesize bak neler söylüyor ayol. İkimiz yalnızken canım cicim diyordun ama. Tamam tamam. Diğer şahitler getirilsin. Şahit Gönül Toker! Ne? Gönül Toker mi? Ama bu benim karım. Evet, iddia makamı şahit olarak dinlenmesini istedi. Adınız soyadınız? Gönül Toker efendim. Sanık Murat Toker'le olan yakınlık dereceniz nedir? Eşi olurum hakim bey. Kocanızın casusluk yaptığından haberiniz var mıydı? Katiyen yoktu efendim. Murat kendi halinde içine kapanık bir insandır. İşinden bana hiç söz etmezdi. Eve arkadaşlarını getirir miydi? Özellikle yabancıları. Getirirdi tabii. Netice itibariyle eşim hariciyecidir. Evde sık sık toplantı yapardı. Peki eve sık sık gelen bir yabancı var mıydı? Böyle birini görmüş müydünüz? Son zamanlarda Alfred adlı bir yabancıyla sıkı bir dostluk kurmuştum. Alfred'in soyadını biliyor musun? Hayır efendim. Zaten ikisi birden çalışma odasına girerler, saatlerce de oradan çıkmazlardı. O odada ne yaptıklarını bilmiyorum. Yalan, yalan bunlar! Sen de mi Gönül? Sen de mi ha? Neden? Sakin ol Murat, sakin ol lütfen. Kaç yıllık evlisiniz? 12 yıllık efendim. Eşinizi sever misiniz? Sevmez olur muyum efendim? Rezil kadın. Sevdiğin için mi beni ipe gönderiyorsun ha? Mahkememiz karar vermek üzere duruşmayı bir saat sonraya tatil etmiştir. Rezalet. Rezalet bu. Karım da dahil olmak üzere bütün şahitler yalan söylüyor avukat bey. Kızma ama bir şey soracağım Murat. Hadi otel çalışanları yalan söylüyor. Peki ya karın? Onun yalan söylemesi için bir sebep var mı? Bilmiyorum. Bilsem söylerim. Ama bunu senin kadar ben de merak ediyorum avukat bey. Bildiğim bir tek şey var. O da ben casus değilim. Ülkemin sırlarını kimseye satmadım. O otele hiç gitmedim. Ne katibi, ne barmeni, ne de o pavyon kadınını hiç görmedim. Yani suçsuzsun. Evet. Üzgünüm dostum ama işin çok zor. Ne demek istiyorsun? Deliller ve şahitler. Her şey apaçık ortada. Anlayacağın başın dertte Murat. Hem de çok büyük bir dertte. Susun! Susun! Mahkememiz kararını vermiştir. Dış işlerinde görevli Murat Toker'in yabancı ülkeler hesabına casusluk yaptığı, gerek evinde yapılan araştırmalarda ele geçirilen belge ve mikrofilmlerden, gerekse dinlenen şahitlerin ifadesinden anlaşılmış ve mahkememiz sanık Murat Toker'i Türk Ceza Kanunu'nun 133. maddesinin 2. fıkrasına göre ölüme mahkum etmiştir. Hayır! Hayır! Ben masumum, ben suçsuzum. Yemin ederim ki casus değilim ben. Yalan, iftira, hepsi yalan bunların. Sakin ol, sakin ol lütfen. Bir şeyler yap avukat bey, kurtar beni, bir şeyler yap. Yapılacak tek şey temize başvurmak Murat. İçeri gir evlat. Ben... Yani şimdi ben burada... Bu hücrede mi kalacağım? Evet. Pek konforlu bir yer değildir ama ne yapalım? Bütün ihtiyaçlarını bu hücrede gidereceksin evlat. Hadi gir içeri. Geçmiş olsun efendi. Allah kurtarsın. Sağ ol gardiyan. İşte... Ölüm hücresi. İki kolumu iki tarafa açmak yetiyor. Duvarlarına dokunabiliyorum. Üste basık bir tavan. Tıpkı bir kabir gibi. Hayır. Kabir daha dehşetli olmalı. Aman Allah'ım. Belki de bu şekilde ölüme mahkum edilenleri kabre hazırlıyorlar. Of ölüm. Bu kadar yakın olduğunu nasıl bilebilirdim? aylar değil, haftalar da değil, belki saatler sayılır. Suçsuz olmam tek teselli. Ya bir de suçlandığım gibi hain olsaydım. Ama ölüm her şeyi silip süpürüyor. Her şey. Korkuyorum Allah'ım. Ölümden korkuyorum. Belki sana iyi kulluk edebilseydim. Belki ölümü sık sık hatırlayabilseydim. Beni nereye götürüyorsun gardiyan? Korkma, asılmaya değil. Avukatın gelmiş, ona götürüyorum. Avukatın mı? Oh Allah'ım, şükürler olsun. İnşallah iyi haberler getirmiştir. İçeri gir, avukat seni bekliyor. Sağ ol gardiyan. Avukat bey. Murat bey. Haftalardır senin gelmeni bekliyordum avukat bey. Neden geciktin? Boşu boşuna gelmeyeyim dedim. Ne haber? Temiz'den haber geldi mi? Temiz kararı bozdu mu? Söyle Allah aşkına. Bak Murat, ben elimden geleni yaptım. Bunu yalnızca avukatın olduğum için değil, arkadaşın olarak da yaptım ama... Ne aması avukat bey? Söyle avukat bey, sonuç ne? Sonucu söyle bana. Hadi. Susma. Konuş, söyle. Söyleyeceğin tek bir kelime ölüm ya da hayat, lütfen. Temiz kararı bozmadı Murat. Ne dedin? Yani şimdi ben idam mı edileceğim ha? Bunu mu söylüyorsun? Söyle. İdam mı edileceğim? Hem de suçsuz olduğum halde ha? İşlemediğim bir suçtan dolayı. Adalet bu mu peki? Adalet mi bu ha? Söyler misin bana lütfen? Sakin ol Murat, kendine gel lütfen. Sakin mi olayım? Ha, sakin ol diyorsun. Sakin olması kolay mı? Demek sakin olmamı istiyorsun ha? Sen hiç ölüme giderken sakin olan insan gördün mü avukat bey ha? Ölüme giderken gördün mü? Bak, anlıyorum seni ama... Bir gün henüz sabah olmadan hücrene gelecekler. Belki de bir sabah hücrene gelecekler. Belki de yarın. O an içinde uyuyor da olabilirim ama saatler... Yok, hayır. Saniyelerin sesi bir tokmak gibi beynimde zoklayacak. Ve hızla ölüme koşturacaklar beni, anlıyor musun? Bile bile hızla ölüme. Göz köre köre. Hiçbir suçum olmadan avukat bey, aldırıyor musun beni? Ve ölüme gideceğim. Yapayalnız. Kefenimi ölmüş olarak değil de... sağken geçirecekler boynuma. Murat bey lütfen. Ölümü hiç yakınında düşündün mü? Aslında hep yakınımızda ya. Benimkisi görünür olması. Ne dehşetli şey ölüm Allah'ım. Meğer can ne kadar tatlıymış. Ölümü beklemek bile çıldırtıyor insanı. Ya ölüm? Allah'ım. Nasıl oldu da bu zamana kadar kulluğumu bilemedim? Nasıl oldu da ölümü hiç düşünemedim? Nasıl oldu da müthiş bir hakikat yanı başımızda? Hep beni takip ederken... olmadık şeylerle... çör çöple vakit geçirdim. Ne olur Murat bey, sakin olun. Biraz tevekkül içinde olun. Ölmek istemiyorum avukat bey. Ölmek istemiyorum, anlıyor musun beni? Ölmek istemiyorum. Haklısın ama yapabileceğim hiçbir şey yok. İnan bana Murat. Benden yapmamı istediğin bir şey var mı? Ne zaman? Ne zaman? Ya ne zaman asacaklar beni, biliyor musun? Bilmiyorum. Ama fazla sürmez. Bir hafta ya da bir ay içinde. Demek o kadar yakın ha. Hücrede hareketli, kabirde sakin. Daha şimdiden ölü gibi. ama ölmek istemiyorum. Bak Murat, yine de Allah'tan ümit kesilmez. Sana kısa bir hikaye anlatacağım avukat bey. Bundan 12 yıl önceydi. Yani karımla evlenmezden önce. O zamanlar içtiğimiz su ayrı gitmeyen 3 arkadaşım vardı. Gecemiz gündüzümüz hep birlikte geçerdi. Sonraları teker teker kimimizi evlilik, kimimizi de geçim kaygısı birbirimizden ayırdı. Niçin anlatıyorsun bunları bana? Ayrıldık ama birbirimizi kaybetmedik. Yakın zamana kadar ya mektuplaştık ya da telefonlaştık. Şimdi senden ölüme mahkum bir insanın son ricası olarak bir şey isteyeceğim. Buyur söyle. Sana bu arkadaşlarımın isim ve adreslerini vereceğim avukat bey. Eğer benim için az da olsa bir kurtuluş umudu varsa o da bu arkadaşlarımdır. Peki yardıma gelecekler mi? Senin için saatleri bile sayılı bir insan için canlarını dişine takıp gerçeği ortaya çıkartabilecekler mi bunu? Onlar benim arkadaşlarım, dostlarım avukat bey. Az evvel sen dedin Allah'tan ümit kesilmez diye. İsimlerini ve adreslerini ver bana çabuk. Birinin adı Niyazi, polis emeklisidir. Şimdi Anadolu'nun bir kasabasında satın aldığı bir çiftlikte yaşıyor. Ya diğerleri? Abdullah, hayatını bileğinin gücüyle kazanan bir insan. Mert, gözünü daldan budaktan esirgemeyen bir yiğittir o. Ya üçüncüsü? Gazetecidir, adı Aykut. Lütfen, al. Bu kağıtta adresleri, telefonları var. Göreyim seni avukat bey. İdam edilsem bile şu sayılı dakikalarımı ümitle geçirmek istiyorum. Bana güvenebilirsin. Ha, bir de dua et benim için. Ben de geciken kulluk vazifelerim için Rabbimden af dileyeceğim. Evet beyler, durumu bütün çıplaklığıyla anlattım size. Zavallı Murat işlemediği bir suç yüzünden idam edilecek. Olmaz! Murat böyle bir şeyi yapamaz. Kimse onun kadar vatanını sevmez. Niyazi doğru söylüyor avukat bey. Murat milliyetçi bir insandır. Ölür de yine de vatanı için tek laf etmez. Bu işin içinde bir bit yeniği var arkadaşlar. Murat'ı ölüme terk edemeyiz. Zavallı Murat'ın tek umudu önce Allah-u Teala, sonra sizsiniz beyler. Onu dar ağacından kurtarmak için artık ne gerekiyorsa yapınız. Merak etme avukat bey, elimizden geleni yapacağız. Yemeğini getirdim efendi. Buyur al. Sağ ol gardiyan. Sakalların da uzamış. Berber çağırmamı ister misin? Berber mi? Boş ver. Uzarsa uzasın. Ne fark eder ki? Ben yine de bir sorayım dedim. Birkaç gün sonra asılacak bir insan için bunun ne önemi var ki? Haklısın efendi. Korkuyor musun? Korkmak mı? Önceleri evet ama şimdi hayır. Korkmak mı? Korkunun ecele faydası mı olur? İlk günlerdeki gibi değilim elbet. İnsanoğlunun çok arsız olduğunu da öğrendim. Bu kısa zamanda çok şey öğrendim gardiyan kardeş. Ölüm korkusu insana çok şeyleri öğretiyormuş meğer. Çok. Her geçen zaman beni biraz daha yakınlaştırıyor ölüme. Küçükken dedemin söyledikleri bir bir hatırıma geliyor şimdi. Ne derdi deden? Ölüm dostu dosta yakınlaştırır derdi. Bunu hatırladım. Ama benim dostluğum nerede? Ne olduğum ne yaptığım bile belli değil. 12 yıl birlikte yaşadığım hanımımı bile tanıyamamışım. İnsan 12 yıl koynunda yılan besler de farkında olmaz mı? İnsan bir hayat sürdüğü hanımının kendi dostumu düşmanımı olduğunu bilmez mi? Ben bilmedim işte. Ama şimdi önüm gelip başucuma dikilince anladım. Kimin dost kimin düşman olduğunu şimdi anladım. Gardiyan kardeş. Hanımımı bırak, kendimi de bilmemişim. Yaşım 45'e gelmiş toprak olan dedemin nasihatlarını da şimdi anlayabiliyorum. Ama ne yazık ki ölüm gelince. Neyse gardiyan kardeş, kendi dertlerimle senin de başını ağrıtmayayım daha fazla. Yok beyim, biz de böyle mahkumların derdi ortağıyız işte. Şunacık duvara konuşacak değilsin ya. Sağ ol gardiyan kardeş. Şu mahpushanede çok şeylere şahit oldum beyim. Çok ağlayanlar, gülenler, ümitlerini yitirdiği için başını duvara vuranlar. Elimden geldiğince hepicinin dert ortağı olmaya, en yakın arkadaşı olmaya çalıştım. Söyle, bilirsin. Ölümle buluşmaya kaç günüm kaldı? 5 günün sanırım. Gün deme gardiyan baş. Gün deme. Ne diyeyim bey? Sorunca... Saat de. Şu anda 120 saat. Saatin tiktakları zamanı nasıl katlederek ilerliyorsa... Öylece içimden bir şeyleri yontarak boşaltıyor sanki. Eskiden en çok güneşin doğuşunu severdim gardiyan. Şimdi erken doğuyor diye kızıyorum ona. Ölü. Ah ölü. Yaşamanın kıymetini seni yanı başımda hissedince anladım. Seni görünce kulluğumu hatırladım. Ama ne yazık ki kulluk nasıl olur bilemiyorum. Ha gardiyan başı. Buyur beyim. Bu 120 saat içinde Allah'ıma kulluk nasıl ederim bilir misin? Ben cahil biriyim beyim. Bilemem ki. Ben değil miyim gardiyan başı? Kul kulluğunu bilmezse, kul sonsuz gideceği ahiret hayatını ölüm gelip çattığı zaman düşünmeye kalkarsa, bu cahillikten başka nedir ki? Ölüm herkesi değişik etkiler ya. Sizi de böyle etkiledi beyim. Ya ben? Her seferinde değişik bir insanla değişik bir şekilde yaşarım ölümü. Bu sebeple de hiç hatırımdan çıkmaz ölüm. Buna rağmen iyi bir kul olduğum da söylenemez. Senin yerinde olmayı ne kadar isterdim. Öyle deme beyim. Şimdi sen gideceksin ya, başka biri gelecek. O da senin yaşadıklarının benzerini yaşayacak belki de. Belki de isyan edecek yaradanına karşı. Belki de kulluğunu düşünmeyecek. Ne yaptığını, insanlığını hatırlamayacak belki de. O zaman ben 2 kere üzüleceğim. Niçin? Biri Allah'a karşı olan isyanına, bir de olmayan insafına. Bu işte böyle sürüp gidecek. Doğru dersin gardiyan baş. Doğru dersin. Herkesin kendine göre bir derdi var. Şimdi müsaadenle işlerimi halledeyim, yine gelirim ben. Çok bekletme ama bilirsin, saatlerin insafı yok. Saatlerin çemberine girmiş başka hücreler de var beyim. Tıpkı senin gibiler. O halde git. Daha hızlı git. Biraz geç gelsen de olur gardiyan. Belki 120 saati olmayanlar da vardır. Önce onlara git. Buyurun efendim, oda mı istemiştiniz? Bu otelin katibi sen misin? Benim efendim. Adın Salih mi? Evet. Demek şu mahkemede şahitlik yapan meşhur katip sensin ha? Benim ama size ne bundan? Hı? Vurmayın! Ne istiyorsunuz benden? Ne yaptım ben size? Şimdi soracaklarıma doğru cevap vermezsen bu tokatların yerine önce yumruklarım alacak. Yine yalan söylersen bu sefer karnını tabanca kurşunlarıyla dolduracağım ahbap ona göre. Kimsiniz, ne istiyorsunuz benden? Sadece doğruyu söylemeni istiyorum. O mahkemede şahitlik ettiğin davadaki Murat Bey bu otele hiç gelmiş miydi? Tabii gelmişti. Demek gelmişti ha. Namussuz herif. Sana yalan söylemek yok demedim mi ben? Konuş! Murat bu otele gelmiş miydi hiç? Dur, vurma söyleyeceğim. Yalvarırım, vurma. Burnum çok acıdı. Tamam, adam gibi konuşursan vurmam. Hadi bakayım anlat her şeyi. O adam Murat yani daha önce bu otele hiç gelmemişti. Ayrıca ben kendisini daha önce hiç görmemiştim. Tam tahmin ettiğim gibi. O zaman neden bu yalancı şahitliği yaptın ha? Suçsuz bir adamı verdiğiniz ifadelerle neden ölüme mahkum ettiniz? Konuş! Konuşuyorum sana! Zorladılar. Dediklerini yapmayacak olursam öldüreceklerini söylediler. Kimler? İsimleri ne? Bilmiyorum. Kim bunlar? Bilmiyorum. Bana bak. Yumruklarım başlayacak yine. Konuş diyorum. Seni korkutanlar kimlerdi? Dur vurma. 3 kişiydiler. İkisi erkek bir kadındı. Kadın mı? Kadını tarif et bakayım. Nasıl biriydi? Yüzünü görmedim. Tül vardı. Adamlardan biri yabancıydı. Konuşmasından anladım. Diğeri ise bir Türktü. Çok korkunç bir suratı vardı. Devam et. Bana mahkemedeki o adamın, yani Murat'ın resmini gösterdiler ve mahkemede söylemem gereken şeyleri ezberlettirdiler. Hepsi bu kadar. Alçaklar, çöpekler, reziller. Dediklerini yapmaya mecburdum. Aksi takdirde beni öldüreceklerini söylüyorlardı. Evli ve iki çocuk babası bir adamım ben. Ailem elime bakıyor. Mecbur kaldım böyle davranmaya. Murat da hayat dolu bir insandı. Bütün hayatı boyunca kimseye en ufak bir kötülüğü dokunmamıştı. Peki bir daha geldiler mi buraya seni görmeye? Evet, mahkemeden hemen sonra. Bana barmene ve Melahat denen o pavyon kadınına para verdiler. Melahat nerede çalışıyor? Bir barda. O kadın para için her şeyi yapar. Hangi barda çalışıyor? Papatya barda. Allah aşkına söyler misiniz? Neden Gönül'ün evine girdik ha? Ne arıyoruz burada arkadaşlar? Bizi Gönül'e ya da suç ortağına götürecek bir delil, bir ipucu. Ne olduğunu ben de bilmiyorum ama bir şey arıyorum işte. Hey! Buraya gelin. Tablada yarısı yanmış bir pusula buldum. Ver bakayım. Allah'tan hepsi yanmamış. Bazı yerleri okunuyor. Ağzında gevelemeyi bırak da okun şunu Allah aşkına hadi. Kocanın işi ta. Yani tamam demek istiyor. Sahici bel. Burası yanmış herhalde, belgeleri olacak. Yanına al. Biletler. Bu kadar, gerisi yanmış. Biletlerle neyi kastetmişler acaba? Biletler hazır ya da biletler bende gibi bir şey olabilir. Evet. Evet, Abdullah doğru söyledi. Biletleri de almışlar. Yani anlayacağınız Gönül ve ecnebi adamla birlikte kaçacaklar. İyi ama nereye? Niyazi, bir yanmış pusulayı savcıya götürsek, durumu anlatsak, idamı durdurur mu? Sanmıyorum Abdullah. Savcı delil ister. Sağlam delil. Yeter be! Delil de delil! Biliyor musunuz? Murat'ın idamına kaç saat kaldı ha? Biliyorum Abdullah, biliyorum. Tam 9 saat kaldı. Ya Rabbi, 9 saatim kaldı. Hepsi 9 saat. 38 yıllık bir hayat 9 saat sonra sona erecek. Korkuyorum. Allah'ım, hem de çok korkuyorum. Efendi, orada mısın? Benim de sorduğum şeye bak. Sanki başka nerede olabilirsin ki? Gel gardiyan, gel. Yine yüreğim daralmaya, içim bunalmaya başladı. Gel. Öbür mahkumları gezdim dolaştım da bir de seni göreyim dedim. Gardiyan efendi. Hı. Arkadaşlarımdan bir haber yok değil mi? Yok efendi. Ama umudunu tüketme ha. Allah büyüktür. Son ana, son saniyeye kadar umudunu tüketme efendi. Hiç belli olur mu? Bakmışsın ip boynundayken bir emir gelir ve derler ki idamlık Murat serbest bırakılacak. Suçlu o değilmiş. Bırakın özgür olsun derler. Derler mi hakikaten gardiyan? Son anda bir emir gelir de ölüm infazım özgürlüğe dönüşür mü ha gardiyan? Allah büyüktür dedim ya efendi. O istemedikçe kimse canını alamaz. Yeter ki sen ondan duanı esirgeme. Ve de umudunu kesme. Murat'ı kaçta asarlar dersiniz? Sabaha karşı. 4 sıralarında filan. Demek ki 7 saati kaldı zavallının ha. Biz de burada elimiz kolumuz bağlı oturuyoruz. Lanet olsun be! Biz elimizden geleni yaptık Abdullah. Şahitlerin hepsi öldürüldü. Tek şahit ve suçlu Gönül de ortadan kayboldu. O elindeki nedir Niyazi? Bu mu? Hiç. Uçak saatleri gösteren aylık bir tarife. Gönül'ün evinde bul... Aman Allah! Aman Allah'ım! Tabii ya, tabii! Şimdi her şeyi anladım. Neyi anladın arkadaş? Söyle de biz de anlayalım. Ne oldu Niyazi? Neyi anladın? Saat kaç çocuklar? Ona geliyor. Neden sordun? İyi. Şimdi beni dinleyin arkadaşlar. Gönül ve suç ortağı yarın uçakla yurt dışına kaçacaklar. İyi ki Aykut elimdeki bu uçak tarifesini sordu. Yoksa zavallı Murat mahvolmuş olacaktı. Peki yarınki uçakla kaçacağını nereden biliyorsun? Elimdeki bu uçak tarifesi bu aya ait. Namussuz karı. Büyük bir ihtimalle kaçma gününü Murat'ın idam gününe denk getirmiştir. İnşallah öyledir. Hem de gizli belge ve mikrofilmlerle birlikte. Bir dakika. Gizli belge ve mikrofilmler mi dedin? Ama onlar daha önce Murat'ın çekmecesinde bulunmamış mıydı? Murat da bu yüzden idama mahkum olmamış mıydı Niyazi? Orası öyle ama büyük bir ihtimalle Murat'ın çekmecesinde bulunanlar önemsiz belge ve filmlerdi. Onları da oraya Gönül koymuştu. Çünkü şüpheleri Murat'ın üstüne çekmek istiyordu. Böylece kendisi de o ecnebi adamla hakiki belge ve filmlerle birlikte kaçacaktı. Harika. Vallahi bravo. Tam tamına olay böyle cereyan etmiştir arkadaşlar. Hop hop hop bir dakika. Birbirinizi tebrik etmeyi bırakın da Gönüllü o ecnebi herifin yarın kaç uçağıyla gideceklerini nasıl öğreneceğiz ha onu söyleyin. Elimdeki tarifeye göre yarınki ilk uçak sabaha karşı 3'te. Sonra sırasıyla her yarım saatte bir uçak var yurt dışına. Mutlaka bunlardan birine bineceklerdir. İnşallah tahminlerinde yanılmazsın Niyazi. Zira bu son şansımız. Zavallı Murat. Kim bilir o ölüm hücresinde ne yapıyordu şimdi? Gardiyan! Gardiyan! Kim bu bağıran gardiyan? Senin gibi idamlık biri efendi. O da yarın sabah seninle birlikte asılacak. Suçu neymiş? Ne yapmış bu zavallı? Zavallı değil. Kiralık bir katil o. Para karşılığında 4 kişiyi öldürmüş. Anlayacağın, bir aileyi çocuklarıyla birlikte temizlemiş. Vay namussuz vay. İdamı hak etmiş yani. Şimdi de asmayın beni diye yalvarıp duruyor. Ölüm kötü şey be. Hem de böylesi bir ölüm. Ne bileyim, insan yatakta doğduğu gibi yatakta ölmeli bence. Kader efendi kader. Yüce yaratan alnımıza ne yazmışsa o olur. Kaç saat kaldı gardiyan? 3 saat. Dikkat! Türk Hava Yolları'nın Londra seferini yapacak olan 13 numaralı uçak yolcuları. Lütfen alana. Lütfen alana. Hadi arkadaşlar. Belki Gönül'le suç ortağını orada bulabiliriz. Hadi gidelim. Yaşasın! Gördüm onları. Gördüm onları. Yazı Abdullah. Bakın işte oradalar. Pasaport kontrolündeler. En sonunda. Hadi arkadaşlar. Hadi çabuk. Koşun. Acele edin. Hadi çok çok. Hey Gönül, bize doğru koşanlar var. Tanıyor musun onları? Yok. Bize de koşarlarsa koşsunlar. Ama bunlardan birini tanıyorum ben. Çabuk Alfred. Çabuk kaçalım buradan. Yakalanırsak ikimiz de mahvoluruz. Geldiler bile kaçamayacağız. Efendi. Geldiler değil mi? Vakit tamam herhalde. Öyle efendi. Kader. Dışarıdalar mı? Savcı, imam, diğerleri. Dışarıdalar efendi. Hadi gel. Bir dakika. Görüyorsun ya gardiyan. Yolun sonuna geldi. Öyle efendim. Anlaşılan arkadaşlarım bir şey yapamadı. Olsun. Ben yine de onları seviyorum. Eminim ellerinden geleni yapmışlardır. Daha yaşıyorsun efendim. Umudunu tüketme. Belli olur mu hiç? Yo artık. Sonuna geldik yolda. Benim sana diyeceğim şu gardiyan. Eğer arkadaşlarımı görecek olursan onlara benden selam söyle. Söyle. Bir de son nefesime kadar onları sevdiğimi ve gücenmediğimi söyle. Başka bir şey istemiyorum senden. Olur söylerim. Hadi gel. Seni bekliyorum. Peki sen gelmiyor musun? Bugüne kadar çok infazla hazır bulundum. Ama bugün ilk defa bulunamayacağım. Neden? Seni dar ağacında görmeye dayanamam da ondan efendim. Hadi güle güle git. Demek öyle. Evet komiserim. Vaktimiz olmadığı için cezaevine gidemedik. Size geldik. Yalvarırım bu infazı durdurun. Gizli belgeler ve mikrofilm de yanınızda mı? Tabii işte buyurun. Suçlular da yan odada. Komiser bey, hele şu telefonu bir etsen de şu infazı bir durdursana. Vaktimiz öyle azaldı ki arkadaşımız idam edilecek. Merak etmeyin, şimdi açarım. Dua edin de geç kalmamış olalım. Kimse yok. Cevap vermiyor. Bir daha arayın. Ne olur bir daha arayın. Belki yanlış düşmüştür. Sanmıyorum. Cezaevi müdürü infazda hazır bulunmak için avluya inmiştir. İyi ama ne yapacağız? Suçsuz bir insanı göz göre göre atılmasına göz mü yumacağız komiser bey? Tek çare oraya gitmek çocuklar. Gelin benimle. Dua edin de vaktinde yetişelim. Az sonra her şey bitecek Murat. Dehşetle titrediğim, damarlarında kanımı donduran, hareketlerine felç gibi nüfuz eden ölüm korkusuyla kucak kucağa olacağız. Üzerine beyaz önlükten bir kefen giydirecekler. Ve sonra yağlı ilmik boyun damarlarını acımasızca sıkacak. Soluğun kesilmesine, kanın devrinin durmasına bakmayacak. Sonra mezar. Allah'ım mezar. Mezarda ne olacak? Ölümle bitmeyecek biliyorum. Ölümle her şey bitmeyecek. Ama ben bittim. Daha elim tutarken, gözlerim görürken bittim ben. Ölmeden önce öldüm. Bu sancılar, o ölümün acıları. Bu benim ikinci ölümüm olacak. Allah'ım, bu halimle sana yalvarıyorum. Senden yardım istiyorum. Bu işte suçsuz olduğumu en iyi bilen sensin. Kurtar beni bu çileden. Eğer kurtulursam, kulluğumu bileceğim. Ölümü düşüneceğim. Onu güzel güzel karşılayıp iyi ağırlayacağım. Geldik. Çabuk arabadan inin çocuklar. Ya böyle durun, içeri giremezsiniz. Kenara çekil. Ben polis komiseriyim. Cezaevi müdürü nerede? Avluya indi, infaz var. Koşun çocuklar, koşun. Allah'ım ne olur birkaç dakika zaman ver bize. Ne olur. Yüzdük kuyruğuna geldik hadi. Eğer ipin ucundaysa. Eğer. İşte avlu gözüktü çocuklar. Hadi koşun. Bakın, koşun. Dar ağacında biri var. Yoksa asmışlar mı? Hayır. Daha ipi boynuna geçirmemişler. Bağır onlara komiser. Bağır, asmasınlar Murat'ımızı. Suçsuz olduğunu haykır Murat'ın. Söyle, bağır komiser. Murat! Murat! Radyo tiyatrosu.